Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 16 czerwca. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zyskał aprobatę posłów od lewa do prawa. Projekt ustawy zwiększający ochronę dzieci po pierwszym czytaniu skierowany do dalszych prac w Sejmie. A Wołodymyr Zełenski dziękuje amerykańskim senatorom za pomysł przepisów, które umożliwią przekazanie Ukrainie skonfiskowanego rosyjskiego majątku. W Krakowie znów można było spotkać Lajkonika. W Sejmie już po pierwszym czytaniu projektu ustawy zwiększającej ochronę dzieci. Za skierowaniem go do dalszych prac opowiedziały się wszystkie kluby parlamentarne. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski powiedział, że trzeba zrobić wszystko, by zbrodnie takie jak ta, która spotkała 8-latka z Częstochowy, nigdy więcej nie miały miejsca. Stąd propozycja zmian w przepisach. Ocena ryzyka, inaczej prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przestępstwa, standardy ochrony dzieci, serious case review, czyli analiza przypadków krzywdzenia dziecka, czy też strategie przeciwdziałania przemocy i przestępstw na tle seksualnym. Te wszystkie rozwiązania niewątpliwie znacząco wzmocnią standard ochrony dzieci. Projekt nowelizacji ustawy został złożony w Sejmie 12 maja przez grupę posłów ugrupowania Suwerenna Polska. Pod projektem podpisał się m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Po raz pierwszy zbiera się dziś zespół, który ma doprecyzować wytyczne dotyczące terminacji ciąży. Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomniał, że w 2021 roku zostały przygotowane ogólne zalecenia. Chcielibyśmy, żeby ten zespół rozwinął te wytyczne, to znaczy pojawiają się nowe sytuacje, nowe warianty. Lekarze czasami, chociaż moim zdaniem bardzo niesłusznie, bo ostatnie przypadki jakby z zupełnie innego tematu dotyczyły, ale dopominają się o pewne bardziej szczegółowe wytyczne, aczkolwiek czasami te apele są bardziej próbą przekierowania uwagi od tego, że mamy po prostu do czynienia z błędami medycznymi. W ubiegłym tygodniu w szpitalu w Nowym Targu zmarła 33-letnia pacjentka, która była w piątym miesiącu ciąży. Sprawą zajmuje się prokuratura. A Wołodymyr Zełenski dziękuje amerykańskim senatorom za pomysł projektu ustawy o przekazaniu Ukrainie skonfiskowanego majątku Federacji Rosyjskiej. Zdaniem ukraińskiego prezydenta te pieniądze powinny stać się reparacjami dla jego kraju. W takich dyktaturach jak rosyjska to pieniądze są wartością najwyższą, zwłaszcza dla osób, które służą rządzącemu reżimowi lub są de facto właścicielami struktur państwowych. Kiedy państwo terrorystyczne i wszyscy Rosjanie, których współpraca z Kremlem stworzyła warunki do rosyjskiej agresji lub którzy są publiczną przykrywką dla rosyjskich skorumpowanych urzędników, stracą pieniądze, to bardzo ważny cel zostanie osiągnięty. Odczują, jaka to strata. Jak poinformował Financial Times, ponadpartyjna grupa amerykańskich senatorów zamierza opracować projekt ustawy, który pozwoliłby prezydentowi Joe Bidenowi przejąć i przenieść na Ukrainę zamrożone w USA rosyjskie aktywa państwowe. Gazeta przypomina, że kraje zachodnie od inwazji na Ukrainę zamroziły około 300 miliardów dolarów aktywów rosyjskiego banku centralnego. Tragiczny wypadek w Kanadzie. Co najmniej 10 osób zginęło w zderzeniu ciężarówki z minivanem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Jeden z pojazdów, który znalazł się w rowie, zapalił się. Do wypadku doszło w pobliżu miasta Carberry w prowincji Manitoba w środkowej Kanadzie. Według służb ratunkowych to jeden z najtragiczniejszych wypadków drogowych w historii kraju. Lajkonik znów pojawił się w Krakowie. Mężczyzna na drewnianym koniu to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Przemierzał ulice Krakowa, zbierając od lokalnych kupców i sklepikarzy haracz oraz uderzał uczestników w ramię tak zwaną buławą. Znak ten ma przynieść im szczęście w przyszłym roku. Tegoroczny przemarsz był o tyle wyjątkowy, że rolę lajkonika odgrywał ktoś inny. Zbigniew Glonek po 35 latach przekazał pałeczkę synowi, Marcinowi Glonkowi. Dla mnie jest to taka tradycja rodzinna, no bo jak mogę powiedzieć, jestem z Krakowa, odkąd pamiętam, to tata był w orszaku lajkonika, nie wiem, 12 lat miałem, już został lajkonikiem, no to wiadomo, że było to w domu pielęgnowane i wiadomo było, że będę namawiany, aby przyjąć tą rolę. No i tak się stało. Pochód lajkonika w 2014 roku został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek z przewagą chmur. Może padać przelotny deszcz. Synoptycy zapowiadają też burze. Lokalnie możliwy grad. Będzie od 18 stopni w Rzeszowie do 25 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Trójka. Afryka pod Księżycem. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Mariusz Malec i na co dzień jestem reżyserem. Chciałem Państwa zaprosić do Zamościa na festiwal Dwa Teatry, gdzie będę miał okazję trojako Państwu towarzyszyć. Pierwsze wydarzenie to Podstolina, czyli czytanie performatywne sztuki Aleksandra hrabiego Fredry na żywo ze wspaniałymi aktorami scen warszawskich. A drugie i trzecie spotkanie to spotkania ze słuchowiskami, które było mi dane przygotować. Jedno z nich jest w konkursie i to jest Antygona Sofoklesa, tak skonstruowana, by nawiązywała i do Edypa Króla i do Edypa w Kolonos, czyli korzystam z całej triady opowiadającej bezpośrednio lub pośrednio o losach Antygony. I to trzecie to spotkanie ze słuchowiskiem, które zrealizowałem jako pierwsze, dawno temu, dla Teatru Polskiego Radia. Krzysztof Wakuliński będzie uhonorowany przez Festiwal Dwa Teatry i jedną z głównych ról w niezwykłym tekście Myszy i ludzie Johna Steinbecka gra właśnie on. I to jest ten trzeci akcent, który mnie łączy w tym roku z Zamościem. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Waszko. Jestem reżyserem dźwięku Andrzej Brzoska. Na festiwalu jest kilka moich słuchowisk. Wśród nich jest jedno słuchowisko nagrane w systemie binauralnym, na które serdecznie zapraszam. Można wziąć ze sobą słuchawki i wysłuchać w słuchawkach, bo jest to słuchowisko dedykowane tym, którzy słuchają przy pomocy słuchawek. Poza tym biorę udział w słuchowisku na żywo, o którym mój szanowny kolega, reżyser, przyjaciel wspomniał. Jest to dosyć karkołomne przedsięwzięcie z udziałem publiczności, ale mam nadzieję, że wszystko nam się uda. Zapraszamy. Miło nam. Witamy Państwa i Panów w tę przedfestiwalową noc piękną czerwcową. Za kilkanaście godzin. To, na co czekamy cały rok. I tym czekaniem chcemy Państwa zarazić. Czekaniem na co? Na pierwsze przesłuchania i pokazy utworów konkursowych Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Pierwsze, bo potem czas na festiwalu przyspiesza i żal, że niebawem festiwal się zakończy. A nasze pierwsze spotkanie zapowiadające atrakcje festiwalowe odbywa się pod hasłem Mistrzowie i, bo na scenie teatralnej Trójki w niedzielę dopowiemy i uczniowie. Tak, różne pokolenia, także odmiany obu teatrów radiowego i telewizyjnego, klasyka i dramaturgia współczesna, znane twarze i głosy artystów, refleksja wreszcie nad degradowanym przez wojnę światem. To i więcej na 22. Festiwalu Dwa Teatry. Będziemy się wspólnie cieszyć, nie zapominając, że z Zamościa do wschodniej granicy jest zaledwie kilkadziesiąt kilometrów. Hello. Raz jeszcze, wraz ze mną Elżbieta Różycka i Wojciech Dorosz. Są Państwo zaskoczeni utworem muzycznym otwierającym nasze spotkanie? Tak, to Lisa Gerrard. Wydawało mi się, że kiedyś inaczej wymawialiśmy to nazwisko, która wraz z Hansem Zimmerem stworzyła muzykę do filmu Gladiator. Fakt, to było dokładnie wtedy, kiedy po raz pierwszy odbył się festiwal Dwa Teatry w Sopocie. W Sopocie, który obchodził stulecie otrzymania praw miejskich w roku 2001. Współtwórczyni Dead Can Dance wystąpi wraz z Jay Maxwellem w Łodzi 1 lipca, a on sam, proszę o cierpliwość, odpowiem później, bo oto... Trójka pod Księżycem. W studiu goście, dyrektorzy artystyczno-programowi festiwalu Państwo Kalina Cys. Dobry wieczór. I Janusz Kukuła. Dobry wieczór Państwu. To może zacznijmy od tego mocnego akcentu. Festiwal ma patrona i wcale nie jest taki smutny. Aleksander Fredro jest nie tylko patronem festiwalu Dwa Teatry, bo jest jednym z największych polskich światowych pisarzy i dla mnie jest patronem polskiej kultury. Wszyscy jesteśmy z Fredry. Na szczęście, czy chcemy się do tego przyznać, czy nie, ja się przyznaję. Dwa teatry się przyznają. Pani dyrektor to na pewno z uśmiechem potwierdzi. Jesteśmy szczęśliwi. Zdecydowanie. To na szczęście, ja bym jeszcze właśnie zaakcentowała, na szczęście jesteśmy z Fredry. To w kontekście, o którym pani redaktor rozpoczęła nasze spotkanie, to chyba jest to nasze wybawienie. Tak, i to nie jest takie oczywiste, bo wydawać by się mogło, a cóż oni tam wymyślili, Aleksander, hrabia Fredro, oczywistość. Nie, wcale nie. My to oboje odbieramy jako wyraz hołdu środowisk artystycznych dla tego patrona i nigdy dosyć mówienia o nim i prezentowania jego utworów. Świat ma takie teksty, mówię o świecie teatru, które powinny być realizowane przez kolejne pokolenia. My na szczęście mamy takie utwory i do nich na pewno należy nie tylko Zemsta, ale i Pan Jowialski i Damy i Huzary. To takie marzenie co 20 lat powinny być odczytywane na nowo. No niestety tak się nie dzieje, bo spójrzmy na teatry w Polsce. W tej chwili w żadnym nawet Zemsta nie jest grana w całym kraju. No a my pokażemy, przypomnimy. W Teatrze Klasyki Polskiej. Bardzo klasyczna wersja. Bardzo klasyczna. Ale też mamy, przepraszam bardzo, utwór, który zaskoczył widzów Teatru Telewizji Polskiej. Rewolwer. No właśnie. I to było takie miłe odkrycie, jeżeli można to tak określić, że uprzedzę fakty. Było to miłe odkrycie dla widzów, ale i dla reżysera, bo Wojciech Adamczyk w pierwszych rozmowach nie był zachwycony propozycją. Myślę, że nie będzie miał do mnie żalu, że to powiem. Użył takiego miłego, acz może nie do końca pozytywnego określenia, taka ramotka? A później rzeczywiście odkryliśmy diamencik, który w naszym portfolio programowym rzeczywiście błyszczy. Widzowie do niego wracają. Mamy taką możliwość sprawdzania tego, jak żyją nasze spektakle dzięki platformie VOD i rzeczywiście Fredro trzyma się mocno, z czego się bardzo cieszymy. Oczywiście rok Fredry temu służy, że widzowie do niego wracają. To ja może przypomnę, że 20 czerwca 1793 roku urodził się Aleksander hrabia Fredro, a zatem będzie obchodził urodziny swoje w dzień po festiwalu. To inaczej, to my będziemy obchodzić jego urodziny w Wigilię. Miejmy nadzieję, że gala będzie piękna, będzie długa, przytrzyma nas do dnia urodzin. Tak jest, ponieważ będzie zadaszona w tym roku. Jak widać, troszkę pogoda nam płata, jak zwykle zresztą o tej porze roku figle. Powiedzmy jeszcze, że urodził się hrabia nieopodal Zamościa w Surochowie i zmarł 130 kilometrów od Zamościa we Lwowie. Posiadanie patrona zobowiązuje. To teraz zwrócę się do pana dyrektora. Będzie bardzo mocny akcent. Zemsta szczególnej bardzo interpretacji, nie niszczącej tekstu. No tak, a Mariusz Malec przygotowuje słuchowisko na żywo w Zamościu. Opowie o losach Podstoliny, często nie najważniejszej postaci w utworze, bo wiemy, o czym jest Zemsta. Ale tym razem będzie to opowieść bardzo kobieca. W tej roli wystąpi Wiktoria Gorodecka, więc to będzie wspaniałe wydarzenie, obiecujące. Ja bardzo się cieszę na to przedstawienie i to taki nasz ukłon w stronę tego, co u Fredry nieoczywiste. Tak więc mamy już, proszę Państwa, na tym etapie rewolwer oraz nową wersję live, czyli w Państwa obecności, ewentualnie Zemstę. Pozostajemy więc w kręgu romantyzmu. Ale jeszcze to nie wszystko. Będziemy również czytać bajki Fredry. Dwa teatry dzieciom w tym roku mają mocne akcenty i radiowe, i telewizyjne. Przyjeżdża również TVP ABC do nas, ale też gala w tym roku. Myślę, że możemy opowiedzieć o tej wigilii urodzin hrabiego, bo ona nie będzie taką galą typową, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Schody, dywany. Nagroda, krótkie słowo, piosenka. Nie, w tym roku sceny z Fredry, różne sceny i z Zemsty, i z męża i żony. Także myślę, że zaskoczymy naszych przyjaciół teatralnych również i tym akcentem. Będzie teatr najprawdziwszy. Nawet dzieci coś rysują. Tak, konkurs rysunkowy ogłoszony przez Polskie Radio dzieciom. Ilustracje do bajek fredrowskich. I to jeszcze nie koniec, okay. Bo w tym roku mocnym też naszym akcentem będą wystawy i właśnie Fredro w Teatrze Telewizji Polskiej, w Teatrze Polskiego Radia. Przepiękne fotografie z różnych archiwalnych spektakli. I, panie dyrektorze, będziemy mogli tam słuchać jednego z wyjątkowych archiwalnych słuchowisk, czyli... Tak, na pewno sprawimy tym państwu, którzy przyjdą zobaczyć wystawę naszą, wielką radość, bo będzie można usłyszeć słuchowisko według pana Jowielskiego. I proszę sobie wyobrazić, że jest to pierwsze nagranie w Teatrze Polskiego Radia po wojnie. 1947 rok w obsadzie jeszcze Mieczysława Ćwiklińska, Aleksander Zelwerowicz. To nieprawdopodobna perła z przeszłości, która jakoś ocalała w naszych archiwach, więc będzie można każdego z czterech dni festiwalowych usiąść i posłuchać pana Jowielskiego. To rzeczywiście wielkie przeżycie, tamte głosy inaczej mówią. Ten Fredro brzmiał wtedy zupełnie inaczej, bo to jeszcze byli przecież wszyscy twórcy przedwojenni, którym udało się przeżyć ten straszny czas. No i pojawili się w studiach radiowych, nagrali co? Fredrę. To też piękna klamra, bo pomyśleli, no cóż my możemy zrobić? Mamy Fredrę, to go grajmy. Tak zaczął się nowy świat. Tak na marginesie, mówię na marginesie, bo mogą Państwo tego nie zapamiętać, ale gdzie na przykład będziemy mogli posłuchać tego niezwykłego archiwalnego nagrania? To to będzie w Centrum Informacji Turystycznej. Na samym rynku, przy schodach. Będzie łatwo trafić, dlatego że przy tym oszklonym wejściu będą już nas witały wybrane kostiumy ze spektakli teatrów z telewizji, więc myślę, że będzie można i oko, i ucho ucieszyć. Tak, i proszę się nie martwić o godzinę, dlatego że rozpoczynamy, kończy się słuchowisko i natychmiast odtwarzamy jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Można wejść, przejść pętla czasu i pętla wrażeń. Fredro non-stop. Proszę Państwa, dzisiaj jeszcze o Fredrze i o tej zemście opowiemy, bo gościmy także mistrzów w kategorii laureaci ubiegłorocznego festiwalu, czyli będą naszymi gośćmi, a to Państwo już wiedzą, panowie reżyserzy, którzy będą pracowali nad ową zemstą live. Ale powrócę do zdania rozpoczętego. Pozostajemy więc wciąż w kręgu romantyzmu, bo też podczas tego festiwalu podsumowujemy zarazem rok romantyzmu. I on no nie tylko był taki, także romantycznie zadumany, ale był także zabawny właśnie dzięki Fredrze. Czyli mamy różne odcienie polskiego romantyzmu. Mówiłam o dziwności tego świata. No, czy jest coś bardziej dziwnego jak aura ballad i romansów? Tam same dziwności, dziwadła. No i na tym to polegało, że właśnie tak zaczynał nasz romantyzm. To przypominamy ubiegłoroczne nasze zajęcia, głównie skoncentrowane na Mickiewiczu. Troszkę gorzej potraktowaliśmy Słowackiego. Niemniej Teatr Telewizji i Polskiego Radia nie zapomniały o drugim wieszczu. Dla nas wszystkie te ramówki, dla nas, myślę tu teraz o Teatrze Telewizji, były jubileuszowe w trójnasób, bo to był, jest rok Fredry, był rok romantyzmu, ale pamiętajmy, że mamy jeszcze jednego wielkiego bohatera i czujemy się, że to też nasz patron, czyli Gustawa Holoubka, i też i wystawa jubileuszowa, którą przygotowaliśmy w Galerii BWA w Zamościu, ale też spektakle, które pokazujemy. Więc tak naprawdę, gdyby myśleć o całym tym roku w Teatrze Telewizji, to on był zupełnie wyjątkowy przez wszystkie te rocznice, jubileusze, które nas prowadziły. Od właśnie Fredry, od spektaklu Rewolwer. Później jeszcze przed tymi największymi tytułami, czyli Kordianem, Konradem Wallenrodem, balladami, romansami na TVP Kultura. Jeszcze też wyjątkowy spektakl i wyjątkowa formuła Teatru Telewizji, czyli teatr na żywo, czyli Apollo z Bellac. Po wielu, wielu latach ten pierwszy zarejestrowany spektakl powrócił w nowym odczytaniu Anny Wieczór. Więc właściwie prowadziły nas od pierwszego do ostatniego spektaklu jubileusze właśnie. Czyli urodziny Telewizji Polskiej. Tak, ale bardziej urodziny Teatru Telewizji. Tak jest. Bardzo dziękuję. Do Apolla być może jeszcze powrócimy, a na razie spróbujemy uporządkować fakty, bo tak troszkę uprzedzaliśmy je, żeby Państwa zachęcić, a to tym tytułem, a to takim reżyserem i tak dalej. To teraz takie porządkowanie zazwyczaj u nas zaczynało się od tak zwanej małej statystyki. Czyli ja zadawałam pytanie, to w takim razie ile mamy spektakli, ile słuchowisk, ile dla dzieci i tak dalej. Państwo doskonale wiedzą, a więc bardzo proszę. Najpierw program dwóch teatrów w liczbach. Zaczyna tym razem pan dyrektor. Zaprezentujemy w konkursie 19 utworów dla dorosłych. Zgłoszonych zostało do konkursu 34 utwory. Jury musiało dokonać wyboru, bo czas nie pozwala na tak ogromną prezentację. Ale to o czymś świadczy. Pracowaliśmy przez cały rok. No tak, to jest powód do wielkiej satysfakcji. I w konkursie dla dzieci 9 słuchowisk z całej Polski, co trzeba podkreślić. No, przebogate formalnie, artystycznie, aktorsko, reżysersko utwory. Warto tego słuchać, by dowiedzieć się czegoś nie tylko o świecie i artystach, ale i o sobie. Szczególnie cieszę się na tę część Dwa Teatry Dzieciom, bo to nie było takie proste. Bywały lata, że nie mieliśmy czego prezentować, bo ta twórczość dla dzieci ginęła, zanikała, ale na szczęście w tym roku wraca z wielką, wspaniałą ofertą słuchowisk. Ja słuchając tych utworów tak się czułem, jakbym sam chodził do przedszkola. To może jeszcze tylko dodam, że oczywiście są to słuchowiska, które miały swoje premiery na różnych antenach z programu pierwszego 4. To jest oczywiście gigant, jeżeli chodzi o produkcję premier. Z programu drugiego 4, z programu trzeciego 2. Z Teatru Polskiego Radia także 2 utwory wystartują w konkursie. No i oczywiście wspomniane rozgłośnie. To też jest, tak jak w przypadku Teatru dla Dzieci, były takie lata na festiwalu, że prezentowaliśmy tylko to, co Centrala wyprodukowała. Lub bardzo niewiele z rozgłośni. Radio dla Ciebie 2, chociaż będzie miało też swoją godną reprezentację w tej sekcji dziecięcej. No i po jednym słuchowisku z kilku rozgłośni. To jest bardzo ważne. Ja oceniam, że zasługą Festiwalu Dwa Teatry jest inspirowanie artystów w rozgłośniach regionalnych do przygotowywania słuchowisk. Jest osobna kategoria nagród. Jest to nagroda imienia Tadeusza i Zofii Byrskich, promująca właśnie twórczość rozgłośni regionalnych, bo w tych miastach, gdzie są rozgłośnie Polskiego Radia wspaniałe, twórcze i mądre, są też znakomite środowiska artystyczne. I to one właśnie mają wielką okazję zaprezentować się wszystkim w całej Polsce na Festiwalu Dwa Teatry. Więc z całą pewnością jest to piękna rola dwóch teatrów, tak inspirować, bo każdy chce się pokazać na Festiwalu Dwa Teatry. I w tym roku ta reprezentacja rozgłośni jest bardzo, bardzo silna artystycznie. Doliczyłam się 7, to Radio Kraków na przykład powróciło na festiwal ze swoim słuchowiskiem i to bardzo szczególnym. Radio Koszalin, Radio Łódź, które, Lublin był zawsze, bo tam są ogromne tradycje tworzenia słuchowisk, ale Łódź miała długie przerwy artystyczne, a w tym roku piękne słuchowisko prezentują. A więc jeszcze podsumowując, Radio Białystok. Fantastyczne słuchowisko. Mesjasz Bruno Schulz, współczesna sztuka Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w reżyserii Jerzego Machowskiego. Będziemy mieli przyjemność gościć pana reżysera już niedługo, niebawem. Radio Łódź, postmortem, historia Zofii Dwornik. To z kolei słuchowisko o charakterze dokumentalnym, a więc to też taka pewna specyfika czy specjalność tegorocznego festiwalu, że bardzo dużo jest utworów opartych na tym, co wydarzyło się naprawdę. Między innymi też o charakterze historycznym. Radio Wrocław, proszę państwa. Dawno też nie słuchaliśmy słuchowiska. Obudziłem się, a tu wojna. No oczywiście jest to pokłosie tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i naszej współpracy z artystami z Ukrainy. Radio Rzeszów. No tu klasyka współczesności, jeżeli można tak powiedzieć. Stara kobieta wysiaduje Tadeusza Różewicza. Radio Lublin, obrazki litewskie. Och, fantastycznie, ukłon oczywiście w stronę tego matecznika polskiego romantyzmu. No i Radio dla Ciebie, nasi sąsiedzi przy okazji. Tutaj dwa słuchowiska, o czym już wspominałam, w reżyserii Aleksandry Głogowskiej, pani kierownik literackiej Radia dla Ciebie. I to bardzo szczególna rzecz, bo jest to kryminał. Kryminał zresztą napisany, o czym pani dyrektor zapewne doskonale wie, przez Grażynę Bacewicz, która bynajmniej... Fantastyczne, wydane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Tak, nie kojarzy nam się z kryminałami. No i ballady i romanse. Oba słuchowiska ogromne, z takim ogromnym, że tak powiem, zaangażowaniem również ogromnej liczby aktorów przygotowane. A więc rzeczywiście fantastyczna reprezentacja, ale... Wróćmy do teatru, telewizji. Nie zapytałam pani dyrektor. O liczby? No, oczywiście. U nas tych spektakli konkursowych jest 16. Było też więcej, natomiast tutaj jeszcze mieliśmy względy formalne i jeden ośrodek musiał wycofać spektakl. Mam nadzieję jednak, że on, jeśli nie w tym roku, to w przyszłym, bo to wyjątkowy spektakl, że on zaistnieje. Może właśnie w przyszłym roku w jakiejś specjalnej odsłonie. I u nas też ta reprezentacja ośrodków jest coraz mocniejsza. Mamy dwa spektakle produkowane przez ośrodki Telewizji Polskiej, Lublin i Poznań, ale są to spektakle produkowane dla TVP Kultura. Specjalnie mówię o takiej koprodukcji, bo nie lubię używać sformułowania, że to było dla nas wyprodukowane. Czuję, że to jest nasza wspólna twórcza praca i zawsze bardzo o to dbam, by to podkreślać. Więc tych spektakli mamy 9 tych jedynkowych, czyli produkowanych w Teatrze Telewizji, 6 spektakli TVP Kultura i jeden szczególny, tu się znów zgadzam z panem dyrektorem, spektakl przygotowany przez TVP ABC, spektakl szczególny, spektakl dla dzieci. Też do tego coraz mocniej wracamy, nie jest to dla nas też proste, ale to są takie spektakle, za które szczególnie trzymamy kciuki i choć produkuje inna antena, to Teatr Telewizji bardzo kibicuje, pomaga, wspiera i robi co w mocy, by również mam nadzieję, że kiedyś doczekamy tego, że będziemy mieć też Grand Prix dla spektakli dla dzieci. No tak, bo musi się odbyć konkurs, czyli rywalizacja. Rywalizacja. Ilekroć spotykamy się przed festiwalem, to również przypominamy, że z jednej strony część spektakli to są premiery, które powstały w Teatrze Telewizji Polskiej. Tam zrealizowane tam w studiach lub poza. A część to są realizacje TVP Kultura bądź ośrodków, zrealizowane różnie, bo i jak w przypadku Ferdy Durkę w Teatrze w Radomiu, jak w przypadku historii o chwalebnym zmartwychwstaniu w Teatrze w Lublinie, jak w przypadku monodramu Wiera Gan w Teatrze Kamienica, bądź również w naszych studiach, a jak w przypadku ballad i romansów, oczywiście w Teatrze Wierszalin. Więc my nie tylko jesteśmy na Woronicza w naszych studiach, ale również jesteśmy w teatrach w całej Polsce. To też jest tutaj taka ciekawostka, że to, co było w żywym planie, albo przeniesione do Teatru Telewizji, albo poddane twórczej realizacji, czyli jakby na nowo wyreżyserowane na podstawie tego materiału, który był w żywym planie. Nie wiem, czy to jest interesujące dla Państwa, którzy nas słuchają, Myślę, że jednak to jest bardzo interesujące, bo jest jeszcze ta trzecia droga, o której już wspomnieliśmy, czyli teatr na żywo, czyli powrót do korzeni, do tego, jak ten Teatr Telewizji rozpoczynał swoją działalność. Więc mamy rzeczywiście trzy różne drogi. Gdyby się zgłębiać, gdyby jeszcze chcieć rozmawiać i dyskutować o tym, to również te realizacje dla Teatru Telewizji też są bardzo różne, bo są zamknięte w naszych studiach bądź halach, ale są też plany otwarte, czyli plenery. Więc to też jest zupełnie inny rodzaj teatru. I myślę, że to jest dobra zachęta do tego, by do sali konsulatu przybyć już od samego rana, oglądać te spektakle, porównywać je, być może pisać recenzje, być może z nami wchodzić w jakieś spory, rozmawiać z twórcami, bo każdorazowo po pokazie będą a to reżysera, to aktorzy, twórcy, kompozytorzy pracujący przy danych spektaklach. I tak jak bywało to w poprzednich latach, szczególnie jakieś ubiegłoroczne rozmowy, pamiętam, bo toczyły się długo, rzeczywiście ta publiczność zamojska niebywale głodna teatru, bez takiej sceny teatralnej, repertuarowej, wyjątkowo chłonęła, pytała, dociekała. Więc myślę, że to jest taki dobry start do tych rozmów. Czym te spektakle też się różnią? Jaką niosą ze sobą energię? Jaką niosą ze sobą treść? Jaki przekaz? Mówiliśmy o tych wojennych historiach. Mamy zupełnie niezwykłą historię Wiery Gran. To też bardzo ważne. Jest to monodram, jednakowoż tam pojawia się jeszcze jeden bohater w jednej z odsłon. Justyna Sieńczyło, czyli oczywiście żona Emiliana Kamińskiego, którego będziemy też wspominać. Też będziemy go wspominać. Będziemy wspominać wielkich twórców. W tym roku odeszli od nas jeszcze przecież Maciej Prus, niedawno Barbara Borys-Damińska. Bardzo, bardzo ważne dla nas osoby. Cała historia Teatru Telewizji, pani Barbara. Cała historia Teatru Telewizji. Wielki przyjaciel naszej redakcji. I członek wielkiej rodziny aktorów. Teatralnej. Też oczywiście. Proszę Państwa, naszymi gośćmi są mistrzowie i Państwo dyrektorzy zarazem artystyczno-programowi Festiwalu Dwa Teatry, Kalina Cys i Janusz Kukuła. Za moment o czymś bardzo ważnym, chociaż myślę, że cały czas rozmawiamy o sprawach dla nas najważniejszych, bo to jedyna dla nas szansa, żeby się spotkać, żeby dyskutować, żeby no, istnieć w obrębie tych naszych mediów zwanych publicznymi, ale to też jest piękne. W zasadzie to są Państwa media, nie nasze. Festiwal Dwa Teatry. Zamość 2023. No właśnie, państwo są, pani Mirosława, pan Paweł, pan Nikifor. No, troje słuchaczy słucha Trójki. Genialna sytuacja. Tuż przed festiwalowe wydanie Trójki pod Księżycem. Chwila odpoczynku, proszę. Oto znów za moment Lisa Gerrard i Jules Maxwell. Oboje wystąpią, przypomnę, w Łodzi 1 lipca, a 2 lipca on sam, gdzie? W Warszawie, w Domu Kultury Świt na Targówku. Jest Irlandczykiem, pisze teksty i komponuje, współpracuje z That Can Dance, ale też tworzy dla teatru. Proszę państwa, mamy jedno zaproszenie dla państwa na ten koncert. Proszę ewentualnie do mnie napisać imię, kropka, nazwisko @polskieradio.pl. No i już za kilka minut dołączą do nas mistrzowie, panowie, reżyserzy. Mistrzowie i uczniowie na festiwalu Dwa Teatry u nas tej pierwszej nocy, tuż przed rozpoczęciem festiwalu, gościmy mistrzów właśnie. To zgodnie z wieloletnią tradycją oczywiście dyrektorzy festiwalu, państwo Kalina Cys i Janusz Kukuła oraz panowie reżyserzy, których głosów już Państwo słuchali. Mariusz Malec i Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku. Raz jeszcze witamy Panów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przypominamy, że Dwa Teatry to jedyna w roku szansa spotkania teatralnych twórców radiowych i telewizyjnych oraz reprezentantów różnych pokoleń, także klasyki ze współczesnością. No, tak można by określić charakter tego festiwalu. Obaj panowie, Mariusz Malec i Andrzej Brzoska, są, i to jest bardzo ważne podczas dzisiejszego spotkania, laureatami Grand Prix dwóch teatrów 2022, by na razie ograniczyć się do ostatniej, jak dotąd wspólnie otrzymanej przez panów nagrody. Ale mogę ogólnie powiedzieć, że kilkadziesiąt nagród otrzymali panowie. W razie, gdybyśmy je zsumowali, to jest ich na pewno około kilkudziesięciu. Są to największe nagrody. Panom gratuluję, cieszę się i życzę dalszych. Edyp w Kolonos, to właśnie Grand Prix ubiegłego roku, uhonorowany został także za przekład, czy tak jak pan autor przekładu mówi, spolszczenie, łatwe słowo radiowe, to oczywiście Antoni Libera, oraz za muzykę to Mikołaj Trzaska i też on jest autorem kompozycji do Antygony, która w tym roku jest w konkursie. O Antygonie za moment, bo myślę, że musimy państwu troszkę więcej poopowiadać, a nawet chcemy. Zatrzymamy się właśnie przy Edypie w Kolonos, właśnie nie tylko z powodu ubiegłorocznej nagrody. W największym skrócie, teraz zwrócę się może do pana Mariusza, bo on tę historię zna doskonale. Ze 123 utworów dramatycznych Sofoklesa ocalało ile? 7. Wszystkie postanowił spolszczyć kto? Ten sam, oczywiście Antoni Libera, wspaniały. Dobrze. Który słynął głównie z przekładów Becketa, no ale teraz dowiedzieliśmy się również, że nie tylko Sofoklesa, również Szekspira i... Teraz też Homer. I Racina. Ach, oczywiście, teraz jest tłumaczony Homer, a są już gotowe przykłady Racina. Tak, proszę państwa, ogarnąć dorobek, pomysły, kreatywność Antoniego Libery nie sposób. No i teraz tak, może powiedzmy, że ów Edyp w Kolonos to ostatnia w ogóle sztuka, już staruszka Sofoklesa, ale okazała się jako ostatnia w tym cyklu, a powinna była ukazać się przed Antygoną. Czyli cykl tebański zawiera króla Edypa, Antygonę i Edypa w Kolonos. Skąd ta komplikacja chronologiczna? Bo Antygona to... Antygona tak naprawdę jest dla mnie zwieńczeniem całej pracy nad Sofoklesem, a ważne jest to, że Edyp w Kolonos to jest ostatni okres życia Edypa. I to jest moment, w którym on rzuca na swoich synów klątwę. I to jest punkt zapalny Antygony, bo tak naprawdę Polynikes, prosząc swojego ojca o pomoc, czyli Edypa, zamiast błogosławieństwa dostaje właśnie klątwę. Klątwa, która spada na niego i na brata, oznacza bratobójczą bitwę i śmierć. Ta walka tak się też zakończy i Polynikes, wracając do swoich wojsk, prosi Antygonę i Ismenę o to, by jeśli klątwa rzucona przez ojca się ma ziścić, jeśli to się sprawdzi, to niech one pochowają go. I tu jest początek, tu jest prolog właściwie Antygony. Ale nie wiem, czy to jasno sformułowaliśmy. Otóż Antygona, która powstała wcześniej niż Edyp w Kolonos, opowiada, co wydarzyło się po zakończeniu akcji Edypa w Kolonos. Tak, czyli jest. Po śmierci króla Edypa. Króla Edypa, którego, można powiedzieć, w niebowzięcie obserwujemy, śledzimy w dramacie Edyp w Kolonos. I to jest to słuchowisko, które w zeszłym roku otrzymało Grand Prix. Jakkolwiek skomplikowanie by to zabrzmiało, za co bardzo państwa przepraszam. No jeszcze tylko dodajmy, że jest ten drugi cykl, trojański, który składa się z trzech sztuk. Z Ajasa, z Filokteta i Elektry. A plus to? Ten siódmy dramat, który nie jest w tryptykach zawarty, ale też ocalał, czyli Trachinki. Tak. No i teraz pikanterii tej całej historii dodają dwa fakty. Andrzeju, jeszcze chwilkę poopowiadamy. Otóż pierwszy taki, że w Instytucie Teatralnym wspomniane Trachinki mogliśmy byli obserwować w czasie takiej prezentacji owego performatywnego właśnie czytania, bo inaczej tego się nie realizuje. Tak, drodzy państwo, w maju miałem zaszczyt zaprezentować widowni Instytutu Teatralnego Trachinki właśnie w wersji czytania performatywnego, czyli nie tylko czytania, ale również ze szkicem całej kreacji postaci. Jeżeli mogę, to chciałem państwa zaprosić we wrześniu do tegoż instytutu, na czytanie Filokteta, czyli mamy kolejny dramat, wierzę, że to się uda i w październiku wtedy spotykamy się z Antygoną. To też będzie Instytut Teatralny, zapraszam już. Więc to jest ten pierwszy fakt, ale właśnie Antygona. Antygona, po raz któryś powtórzymy, ale żeby uporządkować, jedzie na dwa teatry 23 i będzie jednym z owych 19 słuchowisk poddanych ocenie jury. Specjalité de la Maison, nie tylko Antygony, ale chyba całego tego cyklu są chóry, które wymyślił, w jakimś sensie wymyślił nasz gość. Drodzy Państwo, to jest odwieczne pytanie przy każdej realizacji dramatu Sofoklesa. Jak rozwiązać scenicznie problem chórów? Używam sformułowania problem chórów. Możemy dzisiaj powiedzieć, mam nadzieję, wspólnie z Andrzejem, że to nie jest problem, że można do tego dociec i śmieję się. No, można by napisać doktorat z tego, jak Gardzienice, jak Pieśń Kozła, czy inne formacje teatralne dochodziły do antycznego śpiewu. My poszliśmy zupełnie inną ścieżką. Odnalazłem wśród studentów, ówczesnych studentów Akademii Teatralnej, dziewczyny o niezwykłym talencie i Olga Lisiecka poprowadziła chór nie tylko w Antygonie. Bez Andrzeja, bez jego pomocy, bez jego zmysłów, ucha, talentu, ten chór by taki nie był, bo tu potrzebne jest studio i doskonałość, gotowość. I Andrzej to wszystko w sobie ma. Wszedł do studia, był przygotowany wcześniej, proces nagrania odbywał się w zawrotnym tempie, bo tak naprawdę my te słuchowiska realizujemy dość szybko. Jesteśmy przygotowani, ale nie mamy niekończących się ani tygodni prób, jak ktoś myśli, jak w teatrze, ani dubli, jak w filmie. Tak, po prostu jest bardzo mało czasu na ten złoty, finalny strzał, na nakręcenie tego zarejestrowania. Skoro mówimy już o takich warsztatowych sprawach, to dla reżysera dźwięku spotkanie z literaturą antyczną to jest wyzwanie w sensie budowania przestrzeni. Dlatego, że w słuchowisku przestrzeń jest niezwykle ważna i w didaskaliach, jak również treści, te przestrzenie niby są opisane, ale one są tak jakoś dziwnie, niejednoznacznie i jednocześnie też niepraktycznie, no bo jest akcja w jakiejś dużej sali i nagle w ciągu jednego wersu przenosimy się, jesteśmy w tłumie. To jest szalenie nieradiowe. Wydaje mi się, że z Mariuszem wypracowaliśmy sobie jakąś metodę, która się sprawdza, jak widać. No skoro dostajemy nagrodę, to oznacza, że to się sprawdziło. Więc no, trzeba jakoś z tego wybrnąć, żeby słuchacze nie odczuli jakiejś niedoskonałości w realizacji, a jednocześnie poczuli te pomieszczenia, przestrzeń, jaką Sofokles sobie wyobrażał. Szczęśliwi, którzy nie znają przekleństwa, bo boski cios ma tak straszliwą siłę, że jego skutki idą w pokolenia. Jak fala morska zniesiona w odmętach, bura od piachu dobytego z głębi i gnana dalej przez szalony wiatr, wali z impetem w odległe wybrzeża, aż jęczy zachodzi bita ziemia. Dodajmy jeszcze, że chóry są w przypadku tych, które pan Mariusz z panem Andrzejem przygotowują, męskie, żeńskie oraz mieszane. W przypadku Antygony to są... Drodzy Państwo, usłyszeli Państwo chór mieszany. Było tam słychać głosy męskie, co jest oczywiste dla teatru antycznego. W Trachinkach, które to są opowieścią stricte żeńską, chociaż jest tam Herakles, jeden z bohaterów, chóry oczywiście antybohaterów są... Antybohaterów. Tak, dodaję. Albo antybohaterów, tak, bo to nie jest ten, do którego przyzwyczailiśmy się, Heraklesem zwany. Tam chór jest... oczywiście damski. No i przed nami Filoktet, o którym mówiłem wrześniowo w Instytucie Teatralnym, gdzie chór będzie męski, bo będziemy mówić o żołnierzach i rycerzach. No właśnie, troszkę uprzedziliśmy fakty. Tymczasem mistrzowie na festiwalu Dwa Teatry od dzisiaj, tak, do poniedziałku, a Trójka pod Księżycem jest pierwszą audycją festiwalową jeszcze z Warszawy. No, wcześniej nie można rozpoczynać jak w pierwszym dniu festiwalu tuż po północy. Podejmujemy także zgodnie z tradycją obok mistrzów, reżyserów, dyrektorów artystyczno-programowych festiwalu państwa Kalinę Cys. To jest osoba, która zajmuje się także może nawet najpierw muzyką, no i oczywiście teatrem. No i pracuje w telewizji ciężko. No i Janusza Kukułę. Janusz Kukuła jest dyrektorem Teatru Polskiego Radia, wielokrotnie nagradzanym reżyserem, a na tym festiwalu będzie prezentował dwa słuchowiska w konkursie, które reprezentują właśnie Teatr Polskiego Radia. Festiwal Dwa Teatry. Zamość 2023. Są dwa ważne akcenty, zarówno radiowy, jak i telewizyjny na tym festiwalu. Zamość jako poniekąd bohater. Pani dyrektor, jeden ze spektakli powstał w takich zimnych murach, w takiej bardzo mrocznej, bardzo romantycznej scenerii. Niesamowity, z niesamowitą rolą, ja tylko podpowiadam, Łukasza Lewandowskiego. Za moment wrócę do pani dyrektor. Panie dyrektorze, historia bardzo smutna, ale zarazem z pięknym finałem. Mianowicie, to jest takie hasło, ale może łatwiej zapamiętać. Dzieci za mężczyzny. Tak, minęło 80 lat od tamtych tragicznych wydarzeń, więc postanowiliśmy uczcić pamięć tamtych ofiar i zaprezentujemy w Zamościu dwa słuchowiska poświęcone tym potwornie trudnym dla nas, Polaków, wydarzeniom. To taki ukłon nasz również, nasz festiwalu Dwa Teatry w stronę Zamościan. Mam nadzieję, że przyjdą i posłuchają i porozmawiamy o tym, czy ta historia jest dla nich ważna. Ja wiem, że tak, ale wiedzieć, że tak, to ciągle dla mnie za mało. To słowo, to słuchowisko Marty Rebzdy, już o nim wspominaliśmy, zresztą mieliśmy okazję powtórzyć je także w reżyserii Waldemara Modestowicza. Powiedziałam, że z pięknym zakończeniem, no bo tak ta historia zamyka się faktem, że ludzie stamtąd, nasza arystokracja, Róża i Jan Zamoyski, to oni uratowali ogromnie dużo dzieci przed właśnie wysiedleniem, zamknięciem w obozie. No, nie dopuścili do tych sytuacji ostatecznych, nie chcę już tutaj używać słów bardziej drastycznych. Tak więc niesamowite słuchowisko, które już rekomendowaliśmy, słuchowisko, które miało swoją premierę w pierwszym programie Polskiego Radia. To słowo. Tytuł, który jest też takim ukłonem w stronę gospodarzy, żeby wiedzieli, że my wiemy. Tak, to słowo to wysiedlenie. A teraz głębsza znacznie historia, no ewangeliczna jakby nie było, pani dyrektor. Judasz z Kariotu, Hubert Karol Roztworowski, autor wyjątkowy, trochę zapomniany w Teatrze Telewizji, a przez nas przypomniany w takim czasie około Wielkanocy, kiedy ta historia Judasza dotyka nas w sposób szczególny. I Łukasz Lewandowski, niebywały, i jego teatralna żona, Wiktoria Grodecka, wspaniała. I Zamość cudowny, i mieszkańcy Zamościa, którzy w tym spektaklu zagrali, niebywali. Ja tylko dodam państwu, że my ten spektakl nagrywaliśmy w lutym. Było widać, że zimno. W kazamatach. Czy widać, że zimno? Widać, że jest przejmująco i to, co my jako realizatorzy wiemy, a jaka tam była temperatura, jakie były warunki, to myślę, że wiemy my. Dla widza, co wielokrotnie do nas wracało, ten chłód, to przerażenie, to jak aktorzy walczyli ze swoim ciałem w tych nieludzkich jednak warunkach, myślę, że potęgowało efekt artystyczny. Dodam państwu, że to jest spektakl, na który ja się ogromnie cieszę, że on powstał, bo jest takim ukoronowaniem cudownej współpracy Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i miasta Zamość. Miasto Zamość jest zupełnie wyjątkowym gospodarzem. Opowiadałam to jako anegdotę i myślę, że to jest taki moment. Pozwolicie mi państwo powiedzieć, że przygotowując ten spektakl, spotkałam się z producentką i właśnie pytam, czy już jest wszystko przed tym wyjazdem dopięte, czy jakoś trzeba pomóc, czy cokolwiek jeszcze można zrobić. To był akurat przeddzień mojego spotkania z panem prezydentem Andrzejem Wnukiem. I pytam właśnie, czy jeszcze, nie wiem, o coś może poprosić. Wiadomo, że już na miejscu są większe możliwości. I pani Krystyna Łączyńska, która była producentką tego spektaklu z ramienia Agencji Kreacji Filmu i Serialu, powiedziała: nie, pani dyrektor, oni są dla nas już tak cudowni. Za chwilę to oni za nas to wyprodukują. Już niech pani o nic nie prosi. My tam już mamy wszystko. Więc mówię o tym dlatego, że to wiemy najlepiej. Produkcje czy słuchowisk, czy teatrów to są trudne, długie procesy. Spotykamy różnych partnerów. Nie zawsze jest tak łatwo. Realizowaliśmy spektakle w różnych miastach. Nie zawsze jest tak łatwo. Zamość jest wyjątkowy i chylę tu czoła. Stąd specjalny pokaz też dla mieszkańców. Bardzo się na to cieszę. Wiem, że mieszkańcy też bardzo. Tak, no ci, którzy brali udział przecież oczywiście. Mam tak? nadzieję, że się wszyscy spotkamy. Spektakl jest ważny, wciąż ważny, bardzo. W kontekście biblijnym, ale takim dotykającym wszystko to, z czego jesteśmy zbudowani, również z tych trudnych wyborów, które podejmujemy przez całe swoje życie, ale jest też niesamowicie pięknie pokazany. Cała fonosfera tej historii jest ujmująca, więc myślę, że poza czasem takim stricte już liturgicznym, w którym odbyła się premiera i na który był przygotowany, myślę, że jego uniwersalność jest wielka i będzie nas, mam nadzieję, wzruszał, dotykał i prowadził przez życie jeszcze bardzo, bardzo długo. Reżyser? Igor Gorzkowski. Tak jest. Jeszcze pytanie, czy będzie można wejść do tego miejsca akcji, bo przecież ono jest w Zamościu nadal. To jest prawdziwe miejsce, to nie jest scenografia. Tak, oczywiście. Te kazamaty są otwarte, można je zwiedzać. W ubiegłym roku też je zwiedzaliśmy, więc mam nadzieję, że w tym roku również. To jeszcze zapytam o jakby ciąg dalszy i to, co wydarzyło się wcześniej, jeżeli chodzi o Ewangelię, bo mamy również historię o narodzeniu pańskim i mamy historię o zmartwychwstaniu, a w środku właśnie część historii Triduum. To są zupełnie wyjątkowe spektakle, choć rzeczywiście historia o narodzeniu to takie maleństwo nasze otoczone opieką. Tutaj Wawrzyniec Kostrzewski też powrócił do teatru, telewizji. Była kiedyś taka piękna tradycja, aby powstawały spektakle tak zwane okolicznościowe. I wielkim takim honorem dla mnie w tym roku było to, by tej tradycji dotrzymać, byśmy rzeczywiście, tak jak wspomniałam, nie tylko te jubileusze, ale różne okazje, by nas prowadziły i by wyznaczały ten rytm premier. Stąd właśnie ta piękna historia o narodzeniu, opowiedziana może nawet bardziej malarsko niż teatralnie, ale przecież wielokrotnie mówimy o tym, że teatr jest takim przepięknym połączeniem różnych sztuk i to jest, myślę, piękny tego dowód. No i Zmartwychwstanie, czyli Lublin. Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu, też powrót do dawnych tekstów, co też no, nierzadkie, a te ostatnie sezony w Teatrze Telewizji to powrót do klasyki, powrót do tej pięknej literatury, teraz do Fredry. A powiem Państwu, bo myślę, że mogę to już zdradzić, że jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, jeśli chodzi o naszego hrabiego i bohatera, patrona tego roku. No tak, rok dopiero na półmetku. Reżyserzy z Lublina to w tym przypadku? Jeśli chodzi o historię, to mamy tutaj podwójny zestaw, czyli reżyser spektaklu teatralnego, tego, który na deskach, czyli wspaniały profesor Gajewski. Natomiast realizacją telewizyjną zajął się sam pan dyrektor teatru, czyli pan Redbat Klinstra-Komarnicki. No to bardzo dziękuję. Padło hasło profesor. Są profesorowie w jury. Panie dyrektorze, dyrektor Janusz Kukuła tradycyjnie jest proszony o to, by przedstawić jury, które będzie oceniało słuchowiska. Przewodniczącą jury została wybrana Wiktoria Gorodeckaja, a oprócz niej jeszcze panowie profesor Marek Kochan, profesor Jacek Kopciński, Andrzej Mastalerz i również profesor Ignacy Zalewski, dziekan Wydziału Kompozycji Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. To bardzo młody wciąż człowiek. A już profesor. Dziękuję bardzo. Teraz pani dyrektor. Dwukrotny laureat Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry Jacek Raginis, też jednogłośnie wybrany przewodniczącym jury, Jarosław Jakubowski, Magdalena Kuta, nasza wspaniała laureatka nagrody za monodram Matka odchodzi, Tadeusza Różewicza w reżyserii Przemysława Stipy, tradycyjnie już dyrektor Instytutu Teatralnego pani Elżbieta Wrotnowska-Gmyz i również wspaniała reżyserka Agnieszka Lipiec-Wróblewska. Także wspaniałe jury. Myślę, że tych laureatów właśnie festiwalu Dwa Tatry mamy w tym gronie wielu i to jest wspaniałe. Ja też podkreślam zawsze, że sami jurorzy są atrakcją festiwali, a festiwalu Dwa Teatry szczególnie. Oni się nie ukrywają, oni są wśród nas, To jest bardzo dobre. Oczywiście nie należy ich prosić o przecieki tak zwane. Mówię o sytuacji dziennikarzy. Natomiast oni są po prostu wielkimi twórcami radiowo-telewizyjnymi czy w ogóle teatralnymi z różnych dziedzin, z różnych branż i to jest właściwie też jedyna okazja, żeby móc spotkać się z kompozytorem, ze scenografem, z autorem tekstów dramatycznych, współczesnych. Pan Jarosław Jakubowski mieszka gdzieś w lesie daleko, więc do niego dotrzeć tak naprawdę nie jest łatwo. Siedzi i pisze te swoje dramaty i tyle. A tutaj nagle mamy panów profesorów, mamy też. Przecież oni też są potwornie zajęci. Więc to jest fantastycznie, kiedy w takim cudownym mikroklimacie, w tym przypadku rynku, tego najpiękniejszego chyba w Polsce rynku